زما په زړه باندې پرانت خوند کوي د ښکلا ستوري عجیب خوند کوي زما په زړه باندې پرانت خوند کوي د ښکلا ستوري عجیب خوند کوي خدای خودی و ساتی لبن دوسترگو دا پا جہان کی ہمیشہ خوند کوی زما پزڑا بندی پرانتا خوند کوی دخ کلا ستوری عجیبا خوند کوی زما پزڑا بندی پرانتا خوند کوی دخ کلا ستوری عجیبا خوند کوی خدای خودی و ساتی لبن دوسترگو دا پا جہان کی ہمیشہ خوند کوی لکا یاقوت لکا مرجان جانانا لکا یاقوت لکا مرجان جانانا دستا یا دونا را سرا خوند کوی دستا یا دونا را سرا خوند کوی خدای خودی و ساتی لبن دوسترگو دا پا جہان کی ہمیشہ خوند کوی زما پزڑا باندی پرانتا خوند کوی دخو لاستوری عجیبا خوند کوی زما پزڑا باندی پرانتا خوند کوی دخو لاستوری عجیبا خوند کوی خدای خودی و ساتی لبن دوسترگو دا پا جہان کی ہمیشہ خوند کوی شم دی قربان لمجاہی دوسترگو شم دی قربان لمجاہی دوسترگو ترا تنگو رستا لیما خوند کوی ترا تنگو رستا لیما خوند کوی خدای خودی و ساتی لبن دوسترگو دا پا جہان کی ہمیشہ خوند کوی زما پزڑا باندی پرانتا خوند کوی دخو لاستوری عجیبا خوند کوی زما پزڑا باندی پرانتا خوند کوی دخو لاستوری عجیبا خوند کوی خدای خودی و ساتی لبن دوسترگو دا پا جہان کی ہمیشہ خوند کوی ٹوپک پغاڑا او دغر لمن کی ٹوپک پغاڑا او دغر لمن کی دوانی سوری تا دما خوند کوی دوانی سوری تا دما خوند کوی خدای خودی و ساتی لبن دوسترگو دا پا جہان کی ہمیشہ خوند کوی زما پزڑا باندی پرانتا خوند کوی دخو لاستوری عجیبا خوند کوی زما پزڑا باندی پرانتا خوند کوی دخو لاستوری عجیبا خوند کوی خدای خود و سانتی لبندو سترگو دا پا جهان کی همیشه خون کوی پخ پلوی نو کی چی ولم بیگی پخ پلوی نو کی چی ولم بیگی دا شهادات پو جام نشا خون کوی دا شهادات پو جام نشا خون کوی خدای خودی و ساتی لبندو سترگو دا پا جهان کی همیشه خون کوی زما پوزلا بندی پرانتا خون کوی دخو لستوری عجیبا خون کوی زما پوزلا بندی پرانتا خون کوی دخو لستوری عجیبا خون کوی خدای خودی و ساتی لبندو سترگو دا پا جهان کی همیشه خون کوی دا نعمانی دا قلم اوخ کی یارا دا نعمانی دا قلم اوخ کی یارا دا نعمانی دا قلم اوخ کی یارا دا نعمانی دا قلم اوخ کی یارا ستال خایست صدقا خون کوی ستال خایست صدقا خون کوی خدای خود و ساتی لبندو سترگو دا پا جهان کی همیشه خون کوی زما پوزڑا بندی پرانتا خون کوی دخو لاستوری عجیبا خون کوی زما پوزڑا بندی پرانتا خون کوی دخو لاستوری عجیبا خون کوی خدای خودی و ساتی لبندو سترگو دا پا جهان کی همیشه خون کوی زما پوزڑا بندی پرانتا خون کوی دخو لاستوری عجیبا خون کوی زما پوزڑا بندی پرانتا خون کوی دخو لاستوری عجیبا خون کوی خدای خودی و ساتی لبندو سترگو دا پا جهان کی همیشه خون کوی دا پا جهان کی همیشه خون کوی دا پا جهان کی همیشه